Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Mit gondoltok Arnold Schwarzenegger bejelentéséről? Miszerint Kaliforniában szeptembertől már nem is árulnak tankönyvet, hanem az internetre rakják fel az összes tananyagot, illetve hát annak egy részét, mert a matekkal és a természettudományos tananyaggal kezdik. Spórolni akarnak Kaliforniában az ottani politikusok, mert hogy állítólag több százmillió dollárt spórolhatnak meg évente az állam kiadásaiból. Így aztán nem nyomják majd ki a tankönyveket. Hát, ha megvan hozzá az infrastruktúra, nyilván megvan. De Amerikában persze, hogy de én ezzel nem gondolnám, hogy az Egyesült Államokban kolbászból van a kerítés, tehát azért vannak ott is nagyon mélyen lévő néprétegek, én úgy hallottam, mint hogyha csicseregték volna ezt a madarak. Nem? De az anyagi kérdéseken túl az egy nem. Jó ötlet, hogy a tananyag az csak az interneten legyen, és ne lehessen elérni papíros tankönyvben? Én nem gondolom, hogy ez anyagi kérdés, ez a tananyagoknak a legfontosabb kérdése, hogy kik, hogyan és milyen módon tudják elérni. A célközönséghez tényleg eljut-e? Alapvetően persze, ha kolbászból van a kerítés, akkor ez a lehető legjobb dolog, ami létezik. Mi azért egy kicsit abban gondolkozunk, hogy a gyerekek hazaviszik a tankönyvet, és akkor otthon tanulnak, de szerintem ez a legtöbb amerikai iskolában nem így van. Tehát az iskolában tanulnak, otthon lehetséges, hogy nincs is joga a tanárnak házi feladatot adni több helyen, mert nem emlékeim szerint azért valahogy így volt ez annak idején. Mert nem előveszi a notebookot, és azon keresztül? Hát nem vesz elő semmit, mert az iskola az arra való, hogy ott megtanulja a gyerek, amint kell neki. De egyébként a hazánkban is el lehetne gondolkodni erről, hogy bevezetni ezt, de én például a humántárgyakkal kezdeném a történelemkönyvekkel, mert akkor nem kell minden kormányváltáskor újra nyomtatni a meglévő történelemkönyveket. Hát ők viszont a matekkal és a természettudományokkal kezdik. Szerintem kövessük majd ezt a kezdeményezést figyelemmel, mert hasonló szándékú kezdeményezésekről azért hallottunk már, nem is olyan nagyon messze, de ennyire szigorúan leegyszerűsítve, azért még nem találkoztunk ilyesmivel, hogy a könyv nem is jelent meg. Úgyhogy mindenképpen érdekes, hogy az egykori Terminátor mit tesz a tankönyvekkel, odafigyelünk Kaliforniára. Az e-mail és a chat csupán leképezése volt a levélnek és a beszélgetésnek. Jön az igazi internetes kommunikáció, a WAV, erről számolunk be az elején Laufer Lászlóval. Ilyen lenne az e-mail, ha most fejlesztenék ki. Ezután vendégeink a Kürt Akadémia elindulásáról adnak hírt. Kürti Sándorral és Mérő Lászlóval beszélgetünk arról, hogyan kerül egy oktatási intézménybe az etikus hekkelés és az üzleti tanácsadók képzése. Infószótár ma este a hackereknek, akár lehetne kékfarmeres kifejezés is, de nem az. Már a mobilunkra is be tudnak törni Bluetooth-on keresztül. A végén pedig igazi hasznos tippet szolgáltat a nyílt forráskódú rendszerek világából Borek András, egy teljes CD-nyi szoftver magyarul. A Szabad Szoftver Alapítvány egy csokorba gyűjtötte a kedvenceket. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Jó estét, vagy jó reggelt, ki mikor hallgatja ezt a műsort. Itt a Netidők csapata, kicsit megcsappanva, de azért törve nem. Mellettem rögtön Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvészünk. Jó estét kívánok! És Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztő, aki nemrég érkezett vissza Japánból. Igen, és jó estét! Isten hozott téged itt körünkben. Reméljük, hogy sok érdekes témát hozott bennünket. Például itt a stúdióban nagyon megragadott a múltkor ez a elemző WC, ami ugye mindenféle mintákat vesz, és fel is takarítja a WC-t maga után. Ez van ugye Japánban. Nagy divatja van ezeknek az automatáknak. Tehát az elemző WC-ből azért nagyon kevés van. De igen. De te megtaláltad. A neten megtaláltam, igen, ez most jön ki. És köszöntöm vendégeinket a stúdióban, dr. Kürti Sándort, a Kürt elnökét, illetve Mérő Lászlót, aki dr. Mérő László, aki oktat a Kürt Akadémián. Rövidesen erről is fogunk beszélni. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és akkor kezdjünk is bele. Mégpedig azzal kezdjük a mai műsort, hogy sok éve beszélünk arról, hogy a legnépszerűbb kommunikációs csatorna az interneten az elektronikus levelezés. Egy sor kutatást láttunk már arról, hogy a felhasználók nagyon nagy százaléka használja az e-mailt, kezdetektől napjainkig, és a legnépszerűbb alkalmazás messze-messze megelőzi a hírolvasást, a böngészést és minden mást is. És ez az a kommunikációs eszköz, ami az indulástól kezdve alig változott. Ugyanúgy e-mailezünk, megcímezzük, írunk egy tárcsort, és megírjuk az üzenetet, és aztán elküldjük. Ezért lettem figyelmes arra a hírre, amit néhány nappal ezelőtt, néhány héttel ezelőtt olvastam arról, hogy lehet, hogy jön egy alkalmazás, ami majd leváltja az elektronikus levelet. Laufer László is ugyanígy izgalomba jött ettől a témától, de vajon miért? Szóval az itt a kiinduló probléma, hogy amikor valakivel szeretnénk kommunikálni, van valami információ, amit meg szeretnénk vele osztani, vagy kérdezni szeretnénk tőle valamit, akkor megválasztjuk azt a kommunikációs eszközt, amivel ezt tesszük. Mondjuk ez leggyakrabban tényleg ez az e-mail. Tehát megcímezzük, megírjuk a levelet, attacsolunk hozzá, csatolunk valamit, egy dokumentumot mondjuk, amiről a véleményét kérdezzük, stb. De vannak más ilyen eszközök is, például másik népszerű eszköz az a chat, amikor ugye valós időben két fél ott ül a net két oldalán, és beszélgetnek valós időben. Ugye az egyik az a hagyományos levélnek felel meg, a másik meg a telefonbeszélgetésnek az egyfajta ilyen helyettesítője. Leképezése egy az egyben szinte a valóságos kommunikációnak. De aztán ugye vannak újabb eszközök, ilyen például az IVIV, vagy a Facebook, vagy egyéb ilyen közösségi eszközök, ahol szintén megosztunk információt, hogy kérdezzünk valamit. És a legnagyobb probléma ezekkel az eszközökkel az, hogy amikor megválasztjuk az eszközt, tehát hogy én most e-mailt írok neked, és elküldöm neked a doksit, akkor te abban e-mailben tudsz válaszolni. Ha chatten válaszolsz rá, ami szintén előfordul, mert úgy érzed, hogy fölhívsz telefonon, mert úgy érzed, hogy nem hosszadalmas leírni, akkor egész egyszerűen az információ elkezd szétszóródni, és többféle helyen kezd el gyűlni az információ ugyanarról a témáról. Mindegyik jó valamire, és mindegyiknek van valamilyen hátránya. Így van, és ez azért van, mert mindegyik másfajta információ átadást facilitál, segít elő. És az a baj, hogy amit viszont neked kézzel kell utána megcsinálnod, az összelapátolása a különböző információ darabkáknak. Szóval kellene egy olyan eszköz, ami olyan igazi internetes, ami kihasználja mindegyik előnyt, mindegyik lehetőséget, és össze kellene lapátolni ezeket a lehetőségeket. És hogy egy helyen lapátolódik ez össze, tehát ez nem egy ilyen utólagos, manuális, fáradtságos dolog, hogy te kicsit rákeresel a chat logokba, hogy jaj, mit is mondott a Laci erről, meg arról, e-mailben, attachment, ez jaj, verziószám, és akkor valahogy onnét ott összegyúrod nehezen, hanem úgy egy helyen úgy gyűlik, magától gyűlik ez a... Vagyis kellene egy olyan elektronikus levél, amiben mi csetelünk egymással? Így van, tehát amiben mi csetelünk egymással, amit esetleg, hogyha olyan a téma, akkor kirakhatom a blogomba, és a többiek tudnak rá kommentelni, kommenteket írni, amiket aztán amik szintén ugyanott gyűlnek, tehát nem egy külön felületen gyűlnek, hanem ugyanebben az e-mailben, és így tovább. Amiről mi beszélünk egyébként, az egy koncepció egyelőre, vagy egy félkész rendszernek nevezhető. A Google-nél fejlesztik ezt a Wave nevű szolgáltatást. Így van, hát ez úgy már nagyjából kész, de még úgy rengeteg hibával működget, és ezért nem akarják publikussá tenni, mert akkor valószínűleg összeomlana a rendszer, hogyha hirtelen rászabadulna. Mert hogy mégsem annyira egyszerű ez, mint az elektronikus levél. Tehát nem csak annyi, hogy küldök neked egy üzenetet, ami digitálisan egy fájlnak felel meg, amit elküldök, hanem itt rendszereket kell összekapcsolni egymással, és ezért nem annyira egyszerű. Így van, tehát egy új koncepcióról van szó. A koncepciónak az az alapja, hogy neked van egy problémád, vagy neked van egy adott információd, amit meg akarsz osztani. Egy témát. Ez a wave, ez a hullám, amit te elkezdesz, te adod meg a kezdőlökését ennek a hullámnak, és te ehhez a témához rendelsz felhasználókat. Tehát nem a címzett az első, hanem a tartalom az első, ahhoz rendeled hozzá a címzetteket. És erre hogy egy beszélgetésben meghívnék bizonyos embereket, kollégákat, barátokat. Így van, és ezek a címzettek, ezek reagálnak rá, a hullámot azt tovább tudják osztani, tehát mondjuk nekem eszembe jut róla valami, amit nem akarok veled megosztani, akkor én csinálok egy alvévet, aminek esetleg már nem az összes felhasználóval osztom meg, hanem csak néhányal közöttük, stb. És ami még nagyon fontos ebben az egész rendszerben, amiben nagyon lényegesen eltér az e-mailtől, az az, hogy ez nem egy ilyen egymásra válaszoló, egymás után következő szövegek sokasága, hanem itt arról van szó, hogy amit te korábban írtál, azt én tudom editálni. Ugye ez valamennyire az e-mailben is megvan ez a, nem tudom magyarul, inline válaszolás, de hát akkor abból lesz a totális káosz, ugye aki már látott ilyet, az tudja, hogy az olvashatatlan e-mail egy idő után. De ez miért fontos, hogy beleírjál abba, amit én írtam? Azért, hiszen ez egy olyan funkció, amit például a wikiknél használunk, tehát ott tulajdonképpen együtt szerkeztünk egy szöveget. Te is egy kicsit hozzáírsz, én is egy kicsit hozzáírok, és a lényeg az az, hogy mi jön ki a végén így együttesen. És ugyanezt megcsinálhatjuk egy e-mailen belül is, kvázi egy wave-en belül is. Ugye ehhez rögtön kell egy olyan funkciót csatolni, hogy aki később olvassa ezt az egészet, miután már ötten hozzáírtak különböző dolgokat, az vissza tudja játszani, hogy milyen verzió, milyen változásokon keresztül ment ez a szöveg. És még van egy nagyon lényeges funkció, az, hogy valós időben látjuk azt, hogy a másik beleír. És ez ugye azért fontos. Ez, hát ez amit a csetelés. Ez a chat, de egy kicsit több a chatnél, mert a chatnél egész mondatokat írsz bele, és a mondatokat küldöd el a végén. Ugye ebből adódik az, hogy elágaz, tehát elkezd az ember csetelni valakivel, és rögtön három témáról lesz hirtelen szó, és már azt se tudjuk, hogy mire válaszol a másik, stb. De hogyha valós időben küldjük el a karaktereket, akkor ez tényleg olyan, mintha beszélnénk, hiszen látod folyamatosan, hogy mi az a mondat, ami éppen formálódik ott. Mi egymás között is megbeszéltük, hogy milyen jó lenne használni ezt a wave-rendszert arra, hogy amikor a műsorra készülünk, a különböző témákat hogyan beszélhetnénk meg egymás között. Így van, és akkor kialakulna mondjuk egy műsorszerkezet az e-mailezés eredményeként. Tehát közös munkára nélkül használható. Van még egy érdekesség, hogy robotok is részt vesznek a beszélgetésben. Ez olyan, mint annak idején itt nálunk a csüti-csati csetelésben, amikor ott volt a robot, akitől lehetett kérdezni, hogy mennyi az idő. Hát hasonló, igen, csak ugye itt az egésznek az eredménye nem egy ilyen chat napló katyfasz, ami ugye általában egy chatlog, hogy egy olvashatatlan, tehát emberi fogyasztása alkalmatlan egy chatlogot visszaolvasni, hanem itt egy dokumentumról van szó, egy koherens dokumentumról, amiben esetleg aminek a szerkesztésében részt vett mondjuk egy helyesírás ellenőrző robot, aki egy ugyanolyan partnere ennek a beszélgetésnek, mint az összes többi szerkesztője ennek a szövegnek, csak ő éppen mondjuk automatikusan kijavítja a helyesírási hibákat. De lehetnek más robotok is, például olyanok, akik a netről levadásznak bizonyos tartalmakat, és azt mondjuk dinamikusan frissítik a szövegben, mondjuk itt részvényárfolyamokra lehet gondolni, vagy akármilyen más olyan tartalomra, amit te manuálisan kikeresel valahonnan, de erre lehet írni egy programot, aminek annyi a feladata, is részt vesz a beszélgetés, annyi a feladata, hogy azt mindig arra helyre beírja a szövegbe. Folytassuk egy másik újdonsággal. Kürti Sándor a vendégünk, akivel a Kürt Akadémiáról fogunk most beszélgetni. Nemrégiben jelentettétek be ennek az elindítását. Informatikai szakemberek és üzletemberek látogathatják majd a Kürt Akadémiát, vagy mások is? Hát bárki látogathatja, és örömmel látunk mindenkit, de jószerivel ez a két fókusza van az akadémiának. Az a technológia, amit a Kürt kifejlesztett, használ, azt közzétesszük. Hadd csapjak bele rögtön a lecsóba. Azt hallottam, hogy etikus hacker képzés is zajlik a Kürt Akadémián. Miért kell a hackereket képezni? Nagyon fontos, hogy etikus hackereket képezzél, mert óriási terhelés van a hálózatokon, nagyon sok a támadás, és nagyon fontos, hogy legyen hozzáértő szakember, elégséges, aki ezt értékelni tudja, és meg tudja megfelelő védekezési módokat találni rá, tehát nagyon könnyű hasonlatot találni, tehát a rabló pandúr típusú játékokat, és hadd ne soroljam, pokol ilyen nagy szükség van, nem csak az, hogy szakmailag felkészülteket, de egy másik ágat is megcéloztunk, a vezetőket, a vállalatvezetőit. Nagyon fontos őket felkészíteni, hogy tudják, hogy mik a kockázatok, amiket ők cipelnek. Tisztában legyenek azokkal a kérdésekkel, amikor egy informatikai szakember odafordul, hogy pénzt kérek, hogy miért kell az, mik azok a nehézségek, amikkel neki szembe kell nézni. Ezek mind elég bonyolultan magyarázhatók, de szükségesek ezek, meggyőződésem, hogy versenyképes vállalatoknak nagyon nagy szükség van arra, hogy megfelelő módon tudjanak védekezni, az értékeiket védeni tudják. Vagyis ezzel azt is üzeni a Kürt Akadémia, hogy ma egy vállalatvezető, egy vállalkozó, egy cégvezető nem engedheti meg magának, hogy ő maga ne tudjon ezekről a kérdésekről. Tehát valamelyes tájékozottnak kell lennie. Nem valamelyes, döntési szinten. Hát ő egy nagyon fontos pozícióban van, és ma a vállalat értékeinek a legnagyobb része elektronikusan van, számítógépeken van. Ezeket az értékeket hogy kell védeni, mik a fő támadások, tisztában lenni a fő veszélyhelyzetekkel, és hogy lehet értékarányosan védeni az értékeket, hogy lehet megelőzni a problémákat, nem csak követő módon, hanem hogy lehet előrelátni ezeket a veszélyeket, mit kell hinni az informatikai vezetőnek, és mit nem. Ezek nagyon fontos kérdések, mert ezek vérre mennek. Ezek nagyon komoly értékek forognak itt kockán. Hiszem azt, hogy ezek értelmes tanulnivalók, fontos tanulnivalók, értékes tanulnivalók, és ennek piaci helyzete van. De akkor a vállalatvezetők nem az etikus hekkelés világába vezetődnek? Nem, hát ez egy másik történet. Tehát ennek a szakmának több síkja van, ezt lehet tudni. Az egyik síkja az, hogy hol vannak azok a szakemberek, akik megvédik az én vállalatomat a külső támadásoktól. És az igenis nagyon alaposan felkészülteknek kell lenni, mert nagyon kifinomultak a támadási módszerek, és ugyanezeket a módszereket meg kell ismerni, hogy a kivédekezési módokról tisztában legyenek. Hát például itt a Kürt Akadémián akkor találkozhatnak is az üzletemberek ezekkel a szakértőkkel. Hogy nem, erre van építve, pontosan arra van építve, hogy az a tudástömeg, amit a Kürt 20 év alatt összelapátolt, hogy a ti szavaitokkal éljek az előző beszélgetés során hangzottak el, azokat hogy lehet értékké tenni, hogy lehet eladni, hogy lehet elhinni azt, hogy kérem szépen olyan mennyiségű tudás, akadémiai szintű tudás halmozódott föl, amit igenis át kell adni, tovább kell adni, mert értéke, hiszük azt, hogy értéket terem, de a kürtakadémia.hu-n mindenről részletesen leírást lehet látni, sokkal részletesebben, mint ahogy én elmondtam. Kürtakadémia.hu, ott azért erről a részről minden látható, azt hiszem. Még egy kérdés ehhez, hogy én egy kicsit érzékelem, hogy ennek az akadémiának az indítása egy kicsit jövőbe mutató abból a szempontból, hogy Magyarország számára fontos lehetőség az, hogyha minél több vállalkozás épül az információ világára. Így vagy úgy, valamilyen módon az informatikával vagy információval foglalkozzon. És ezért kitüntetett szerepe lehet egy ilyen helynek, vagy akár több ilyen helynek, ami hasonló ismeretek átadásával foglalkozik. Bingo. Meggyőződésem, hogy így van. Tehát annyira fontos a világnak ez a szegmense, annyira előtérbe kerül, annyira az értékek, a tőkék, a fontos dolgok átkerültek a világ elektronikus oldalára, hogy ezt nem lehet nem figyelembe venni, és ezért szükségeltetnek azok a szakemberek, akik ezt helyi értéken tudják kezelni, és szükségeltetek azok a vezetők, akik átlátják, hogy mi itt a fontos, és mi a nem fontos. Köszönöm. És folytassuk Mérő Lászlóval. Ugye itt a Kürt Akadémia egyik fontos területe, a coach, vagy tréning, vagy tréner tanácsadás. Hogyan lehet ezt jól mondani pontosan? A tréner tanácsadás a lehető legpontatlanabb. Nem alakult ki magyar neve, coachnak hívjuk, méghozzá ezen belül is üzleti coachnak. Tehát a coach az végül is egy személyi tanácsadó. Ezen belül az üzleti coach az a üzletvilágába, a vezető döntési helyzeteibe ad olyan tudásfrissítést, háttérismereteket, amiket a vezetőnek tulajdonképpen tudja ő, hogy mit kéne elolvasni, amelyik az a néhány tucat könyv, amit el kéne olvasni, végig kéne gondolni, de nem ezzel tölti az idejét, hanem a cége vezetésével, a cége felvirágoztatásával. Tehát igazából azokat a szakembereket képezzük, akik egyrészt tisztában vannak ezzel a fajta üzleti guruknak a gondolataival, másrészt tisztában vannak azzal, hogy ez hogyan lehet egy személyes helyzetben hatékonyan, gyorsan átadni. Ezek nem trénerek, egy picit sem, nem is tanácsadók, nem tanácsadókat osztogatnak. Ha egy vállalatvezetőnek tanástalan, azt el kell zavarni, és nem tanácsos kell felé fogadni. A vállalatvezető valószínűleg nem is azt csinálná, ami tanácsot kap, ahhoz ő jobban ért, azért van ott. Viszont, tehát például Federernek is van edzője, nem azért, mert fénykorában se teniszezett közel se úgy, mint Federer, hanem azért, mert Federer is kíváncsi arra, hogy mit lehet erről még tudni, hogyan lehet, hogyan néz ki ez, ha kívülről nézik. Ez a fajta tanácsadás, ez a coaching, nem is tanácsadás, ez például nagyon különbözik attól, amit hasonlóan neveznek, ami life coach, életviteli tanácsadás. Azt is időnként esetleg vezetők is igénybe veszik, de egészen más célra. És a Kürt Akadémián milyen coach? Kifejezetten üzleti coach kompetenciát tanítunk. Informatikát nem? Nem nagyon. Az egy másik fajta. Az egy másik ága a Kürt Akadémiának. Nyilván valamennyi együttműködés lesz a két része között, de ez nem erre van kihegyezve, tehát egyáltalán nem informatikusokat várunk, a legkülönbözőbb szakmák képviselőit várjuk, közgazdászoktól. Tehát 2 éven keresztül csináltuk ezt a Budapesti Műszaki Főiskolán, azért mentünk át a Kürt Akadémiára ezzel a képzéssel, mert sokkal gyorsabb, a gyorsan változó világhoz sokkal gyorsabban tudjuk változtatni a tartalmi képzést. A szemléletben gondolom, hogy azért van kapcsolódás, hiszen egy mai vállalatvezető gondolkodásában mindenképpen ott kell legyenek azok az eszközök, és az ahhoz tartozó módszerek, hogyan lehet irányítani ma egy vállalatot informatikai rendszerekkel, hogyan lehet felgyorsultan információt cserélni egymással, és a többi, és a többi. Nem azon a szinten kell, hogy ott legyen, pont erről van szó. Isten őriz, hogy a főnök kezdje elhekelni a informatikai rendszerüket. Neki egészen más szinten kell látni, és minél hatékonyabb vezető valaki, annál kevesebb szóból ért. Amit mi tanítunk, az az, hogy hogyan kell, lehet nagyon kevés szóval befolyásolni a gondolkodását. A döntés már nem a coach dolga, ugyanúgy, mint ahogy Federer edzője nem üt a labdába. Nem is a coach nyer vagy veszít, tehát nem a coach viszi sikerre a céget, vagy bukik el. A coach tulajdonképpen egy erőforrás az a vezető számára. Érdekes módon itt más mondanék a cég tulajdon, a vállalat tulajdonosainak, és más mondanék magának a vezetőnek. Tehát a tulajdonos számára egyszerűen arról van szó, hogy a coach az egy olyan erőforrás, aminek segítségével a vezető működési biztonsága növekszik, mert sokkal biztosabb lehet abba, hogy nem hagy ki valami nagyon fontos, friss gondolatot. A kicsit olyan, számára, mint a számítógépen egy sugó, ugye? Akihez fordulhatunk bármikor, hogyha valamit nem tudunk. Vagy egy kereső program. Az a különbsége, hogy emberi hangon szólal meg, alkalmazkodik akár a hangulathoz is, az adott pillanathoz, és elég pontosan érzi azt, hogy miről van szó. Én úgy szoktam megfogalmazni magamban, amikor tőlem kérdezik, hogy a coach mit csinál, hogy leginkább egy katalizátorra hasonlít, ami megpróbálja előhozni azt, ami ott szunnyad egyébként a vezetőbe, de lehet, hogy az adott pillanatban nem ahhoz az eszközhöz nyúl. Sok ilyet mondanak. Igazából a coach egy erőforrás végül is. Jó, mondhatod erre azt, hogy a katalizátor is erőforrás, de a coach egy képzett erőforrás, a katalizátor csak azt tudja, hogy ezt és ezt a kémiai folyamatot meggyorsítja, vagy épp lelassítja. A coach felfogja, hogy mi az a kémiai folyamat, amihez most hozzá kell szólnia, vagy nem kémiai. De tehát ez a akkor folyamat... Azért, tehát akkor mégiscsak összefoglalva, nekem van egy ilyen közös pont a két terület között, az információ, a segítség, az információhoz kapcsolódó segítség, ami vállalatvezetőknek szól, vagy vállalkozóknak, üzletembereknek. Tehát, és ilyen értelemben lehet ez egy fontos üzenet, hogy ha Magyarországon egyre több informatikai, információval foglalkozó, tudástársadalomban betagozódó cég működik, akkor nekik mindenképpen hasznos ismereteket nyújthat egy ilyen. Nem ezt, a coach az nem ezt csinálja. Erre a célra megvannak a Kürtnek az egyéb szakértői, például a etikus hackerek. A coach azt csinálja, hogy olyan szemmel látja a vállalatvezető problémáját, ahogyan ő látná akkor, már mint a vállalatvezető, ha másképp alakult volna az élete, elolvasta volna mondjuk azt a 50-60-100 könyvet, amit nem olvasott el, végigcsinálta volna mondjuk a PhD-jét, ami az esze meg volt, de elsodorta az az élet, és más csinált. Tehát tulajdonképpen olyan embereket képzünk, akik ilyen szemmel tudják látni, és ebben tudnak segíteni, nem is segíteni, ez rossz szó, ilyen erőforrásként tudnak rendelkezésére állni a döntéshozó vezetőnek. Köszönöm szépen! Következzen az infószótár, benne Bódi Zoltán netnyelvészünk, aki egy kicsit kapcsolódik a etikus hekkeléshez, bár ennek a kifejezésnek inkább a második tagjához. Hát inkább a hekkeléshez, igen. Azért nekem mindig kihívás, hogy Kürti társaságában én ugye informatikai biztonság technológiáról beszéljek, de nem informatikailag nyelvészként teszem én ezt. A bluejacking kifejezés ragadott meg, a napokban olvastam erről valamit. Tulajdonképpen számomra az emberi felelőtlenségnek abszolút a büntetése voltak éppen ez a lehetőség, meg azok, ahogy én ezt olvastam. Miről is van szó? A bluejacking az egy olyan behatolás a mobiltelefonunkba, ami a Bluetooth-on keresztül történik. Ezért blue. És mivel behatolás, tehát pontosan eltérítés, ilyen adatok eltérítés, ezért jacking, ugye a hijackingből van az utótagja. De hogy jöhet ez létre? Ha az ember telefonján van Bluetooth, azt állandóan bekapcsolva hagyja, és ráadásul arról is elfelejtkezik, hogy valahogy ugye elrejtse a készülékét. Tehát teljesen nyilvános, aki éppen arra jár, az mindenki láthatja, hogy az ő készüléke ott van, és nem etikus, de hackerek kifejlesztett, persze etikus hacker is csinálhat ilyet, csak nem használja, gondolom, adatlopásra, hogy a kis programoskodja a Bluetooth-on keresztül behatol a készülékbe. És mit csinál? Hát a mai mobiltelefonok gyakorlatilag már nagyon jól tudjuk, hogy régóta nem egyszerűen telefonáló eszközök, hanem címtárak, nagyon komoly és fontos adatokat is tudunk rajta tárolni, különböző formátumokban, képeket, mert itt szóval tényleg ezek már nagyon, nagyon komoly eszközök. És komplet tudástár, és kommunikációs eszköz. És ráadásul mindig velünk van, és a legszemélyesebb ezek közül az eszközök közül, ami ilyesmit tud. Tehát azért itt lehetnek nagyon, nagyon értékes adatok is. Miért tetszik neked nyelvészetileg a bluejacking? Azért, mert a blue előtag az ugye a kék színnek a megnevezése, és egyszerűen szép, tehát egy szép asszociációt kelt. Azon kívül pedig nagyon jó ez az összetétel, mert első hallás ugye a magyar fül mit fedez benne föl? Hát azt, hogy ez egy kék jacky. De ugyanakkor persze semmi köze nincsen hozzá, hanem egyszerűen a hijacker az utótagja. Ez egy ilyen jelentéssűrítő összetétel, ami asszociatív is, meg érdekes, szerintem szemléletes. Bár lehet, hogy egy kicsit nehezen lehet kitalálni, hogy az a blue, az a Bluetooth. És végül Borek Andráshoz fordulok, aki a nyílt forráskódú világgal foglalkozik nálunk hétről hétre. Most hoztál nekünk egy összeállítást, ami ráadásul magyar nyelvű programokat tartalmaz. Miről is van szó? A Szabad Szoftver Alapítvány, vagy Free Software Foundation, ahogy sokan ismerik, most már több éve foglalkozik azzal, hogy összegyűjti a legnépszerűbb nyílt forráskódú alkalmazásokat, aminek ugye amire egy átlagos felhasználónak szüksége van, és a Magyar Szabad Szoftver Alapítvány is rendszeresen kijön egy-egy ilyen összeállítással, ez most a 3.2-es verzió, ahol magyar nyelvre fordítva igen népszerű alkalmazásokat gyűjtött össze, amelyek... De csak egy pillanat, tehát úgy kerülhet be egy program, ha magyarul már létezik. Hát, vagy nem magyarul létezik, és akkor összeszedik azt a csapatot, akik ezt lefordítják, vagy megmagyarítják, hogy ilyen csúnya szóval éljek, és ezt rendszeresen közreadják. Ezekben vannak olyan programok, amiket már többször mi is tárgyaltunk, mert nekünk is nagy kedvenceink egyébként. Itt elsősorban egyébként a Windows operációs rendszert használó felhasználókat célozzák meg ezzel. Több nagy csoportra lehet osztani ezeket a programokat, van benne irodai felhasználás, design vagy tervezés, számítógépes tervezés, mondjuk ez elég limitált. Az internethez kapcsolódó alkalmazások, multimédia alkalmazások, és hát a kimaradhatatlan szórakozás, hogy a HomoLudens is el legyen valamivel foglalva, néhány játék is benne foglaltatik ebbe az összeállításba. És pont akkor az anyag, gondolom, hogy ráférjen egy CD-re. Ez pont akkor, hogy ráférjen egy CD-re. Egyébként le lehet tölteni az egész CD-t is, image vagy kép formátumban, de egyébként a Szabad Szoftver Alapítványnak a honlapjáról az egyes programok mellett egy rövid leírás is található, és egy ikonra rákattintva az egyes programoknak az installálását is el tudjuk indítani. Egyébként én azt néztem az összeállításból, hogyha valaki csak ezt a lemezt használja, akkor jól el van. Tehát úgy minden benne van, minden eszköz, ami szükséges lehet. Igen, igen. Végül is ez egy nagyon jól átgondolt válogatás egyébként. Van benne egy AbiWord nevezetű szövegszerkesztő, ami nem egy ütős dolog, ugye szöveget tud szerkeszteni, azt nagyon jól tudja. Nagyon kis méretű, kis erőforrást igényel, szinte az összes létező szöveges dokumentumformátumot kezeli. Van benne egy nehéz súlyú versenyző, az OpenOffice, ez már egy irodai komplett programcsomag, ami szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő és adatbáziskezelő. Szóval, hogy felsoroltad sok minden, mint egy ilyen svájci bicska. Így van. Kiemeltél egyet a programok közül? Ezek között van még egy Moin nevezetű, hát ugye szokásos az idétlen nevek világbajnokságába indul át, általában majdnem minden szabad szoftver készítő, hát ennek is elég idétlen a neve, de maga az alkalmazás egy nagyon jó dolog. Ez egy offline wiki olvasó és szerkesztő alkalmazás. Úgy kell mondjam, hogy vagyunk néhányan, akik sokszor fordulunk a wikihez, ugye a kollektív tudás internetes manifestációjához. Amikor adatokat gyűjtünk, vagy valaki például egy dolgozatot ír, elég sokszor fordul ehhez hozzá, de van, amikor ugye nem akar állandóan az interneten lógni, utazik, bármi oknál fogva szeretné magával hurcolni ezt a tudást, akkor ezzel megoldhatjuk, hogy egy bizonyos részét ennek a Wikipédiának ugye magunkkal vigyük, ráadásul offline módon, hogyha esetleg szerkesztjük is, akkor szerkeszteni is tudjuk, amikor majd legközelebb kapcsolódunk, akkor majd kicseréli ezt az információt ez az alkalmazás ugye a Wikipédiával. Ugyanazt a felületet kapod meg, mint hogyha a weben keresztül szerkeszted? Igen, közel ugyanazt a felületet, tehát felhasználó szempontból nagyon könnyen használható. Van még egy nagy kedvencem benne, a PDF Creator, tehát a PDF dokumentumot előállító valami. Ez is tényleg ettől egyszerűbben el se lehetne képzelni, ez egy nyomtatót hoz létre a számítógépen, és bármit, amit kinyomtatunk, dokumentumot erre a nyomtatóra, ebből egy PDF állományt állít elő, amit mi tovább tudunk küldeni csatolmányként egy Wave-be, vagy akár egy hagyományos e-mailbe. Hogy lehet letölteni ezt a CD-t? Furán hangzik így. Igen, ellátogatunk, hát nem annyira felhasználó vagy rádióbarát, THE, The Open CD, .fsf.hu a dolog, de hogyha valaki ellátogat az fsf.hu-ra, tehát a Free Software Foundation-nek a honlapjára, akkor ott is megtalálja ezt a linket. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin DVD mellékletén MP3 formában újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.